Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant die heeft de dikste billen van het hele land. En de giraf de allerlangste nek, en het nijlpaard de allergrootste bek, bek, bek. De flamingo heeft de allerdunste poten, de palmboom de allerhardste noten, de krokodil de allergrootste mond, en de baviaan de allerroodste kont, kont, kont. Maar ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant die heeft de dikste billen van het hele land. En de giraf de allerlangste nek, en het nijlpaard de allergrootste bek, bek, bek. De papegaai heeft de allergekleurdste kleren, de pauw de allermooiste veren, de mier heeft de allersterkste rug, en de ergste prik komt van de mug, mug, mug. Maar ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant die heeft de dikste billen van het hele land. En de giraf